吃呢？嗯，汉族人呢？非常的饿。والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يوم كما نتري موديا وزو رمضان مكوى الف موديا من أنه أربعين مبيلي katika darsa ya muhtasaru sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah ibn muhammad sakiyuddin al-mundiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabu al-iman tufikia bab qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته فإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيه بعض من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi kuna baadhi ya mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha nayo mtume wetu صلى الله عليه وسلم juu ya mitume wote waliopita حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة أي للعصاة يوم القيامة ليدخلهم الله الجنة من لي وكوانزا نتكيهم بشفاعة لن يبه بمعنى أتوان بي شفاعة wale waliofanya maasi katika watu wa tauhid wamestahili kuadhibiwa kwa kadri ya madhambi waliyofanya fayashfa'u lahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume sallama tawaombea shafa'a siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala tawaingiza peponi au yashfa'u sallallahu alayhi wasallam liman fil janna لترفع درجاتهم فيها فذلك هيها بشفاعة يمتون صلى الله عليه وسلم قوات وبيبوني إلي وزيدي كن ينوليوا درجة ياو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته هيا صديقي شوى na kuaminiwa mtume yoyote katika mtume wa Allah kama nilivyosadikishwa yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lam yakun li nabiyyin min atba'in bimithli ma kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min atba' hakuwa mtume yoyote na wafuasi wengi kama mfano mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na wafuasi wengi sana وفي هذا إشعار بأن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع هذا كنا فائدة kwa yule mtume ambaye Allah amemjalia wafuasi wengi zaidi, basi akapata ubora katika hilo kuliko wenzake. Qala wa inna min al-anbiya ay hatta inna hunaka nabiyan ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid, hakumsadikisha katika umma wake isipokuwa mtu mmoja peke yake. Wa yati an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wahid, mitume wa Allah watakuja siku ya kiyama, baadhi yao hawana wafuasi isipokuwa mfuasi mmoja peke yake, mtu mmoja. Bal qad qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yati an-nabi wa laysa ma'ahu ahad, aweza kuja mtume katika mitume wa Allah hana mfuasi hata mmoja, hata mmoja. Thumma yastadilluna bilkathrati ala ma hum alayhi min albatil, leo mtu aweza kuwa katika batil akatoa dalili ya kwenye batili yake ni sawa kwa sababu ya wingi wa wafuasi. Allah subhanallah, hata min ahli albid'a, utaona wafurahia kwa sababu wafuasi ni wengi, na wachekelea watu wa haki kuwa katika batil kwa sababu wafuasi ni wachache. Hadha arrajul aslan ma qara alquran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qalilun min ibadi yashkur wa ma amana ma'ahu illa qalil, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah walakinna aktharan nas la ya'lamun walakinna aktharahum yajhadun. Hizi aya zote za Qur'an, huwezi kuona katika Qur'an Allah amesifu wingi wingi wa watu, pamoja na kuwa wingi wakiwa katika haki ni khairi, kama alivyotaja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wafuasi wake katika khairi watakuwa ni wengi, lakini mara nyingi haki hawaikubali isipokuwa watu wachache sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba, waqad su'ila عن الغرباء فقال ناس صالحون قليلون, ni watu wema wachache sana. Fi unas su, wako baina ya watu waovu kathirin, wako wengi katika akhir zaman, wengi katika watu watakuwa katika uovu la iyadhu billah, na wachache katika watu ndio tasimama katika mstari wa haki. Na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia, kwa hata mtume katika mtume wake watakuja hawana mfuasi hata mmoja, na wengine mtu mmoja. Lam yu'min bihi min qawmihi illa rajulun wahid, ni mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyazungumza. Qala bab istiftah an-nabi sallallahu alayhi wasallam bab al-jannah. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ati bab al-jannah yawm al-qiyamah fa astaftah fa yaqul al-khazin man anta fa aqul Muhammad فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نتوم صلى الله عليه وسلم ديوانا مبورا تكفك تكواتوت وآدم ni mwana mtukufu katika watoto wa Adam. kama alivyosema ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, yeye ndiye mbora katika watoto wa Adam na ana cheo kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu sallallahu alayhi wasallam ati bab aljannati yawm alqiyamah, ay annahu sallallahu alayhi wasallam yadhhabu ila aljannati hatta yaqifa 'inda babiha, siku ya qiyama watu watakapokuwa waelekea peponi mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye atakayekuwa mbele, hamilu liwa'i alhamd, yeye ndiye atakayewaongoza watu wa peponi kwenda peponi. Mtume sallama akasimama katika mlango wa pepo. Pia mlango wa pepo haufunguliwi mpaka kwa shafaa yake alayhi salatu wasalam. Fastaftihu ay adukku wa aqra'u babaha liyuftaha li, mtagota mlango wa peponi ili nifunguliwe. So mlango wa pepo utakuwa imefungwa. فيقول الخازن اي حافظها وحارسها, كنا ملائكة الله أمواويكا كزياوني كتشونغ ملانغو يا بيبو كما بيلي كتك موتو الله سبحانه وتعالى أنا جشلاك لملائكة كوا إلي كوا ذيب واتو موتون نا بيبوني كذلك أنا ملائكة ومكتي ملانغون. كمتومي صلى الله عليه وسلم تقوت ملانغو yule malaika aliyoko mlangoni atauliza man anta ay alladhi yaqra'u albab, wewe unayegota mlango nani? Faqulu Muhammad, utasema ni Muhammad. Fayaqulu alkhazin indama yasma'u isma an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yule malaika wa mlango wa pepo atakaposikia jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasema bika umirtu la aftahu li ahadin qablik, Allah ameniamrisha nikufungulie wewe, simfungulie yoyote kabla yako. Kwa hiyo wa kwanza atakayeingia peponi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك, أي لا أفتح الجنة لأحد قبلك حتى تكون أنت أول من يفتحها, سيفungui mlango wa pepo kwa yote mwingine mpaka uwe wewe ndiye wa kwanza utakayepita na kuingia peponi. وهذا إعلام منه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخلها. نعم متوم سلامة يريشا كويني متوى قوانزا أتكيينجيا كتكتب. وفي الحديث بيان التكريم الرباني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتخصيصه بأولية الدخول إلى الجنة بل إلى أعلى مقاماتنا إلى المقام المحمود. نهابا كتك حديث تبينيشي ونمنا الله سبحانه وتعالى أتك بمكريم متمويت صلى الله عليه وسلم وكم خصيش يك ولي وكوانزا أتك ينجي بقون بل أتك ينجي كتك درجة يوك بيس بقون الوسيلة. قيل يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال درجة في الجنة, ni daraja ya peponi ambayo haimpasi mtu yoyote isipokuwa mtu mmoja peke yake kuingia. Janna mfano wake ni kama mfano wa ahram waita pyramid, kila daraja ikiwa chini watu wengi zaidi, kila daraja zikipanda juu watu wazidi kuwa wachache. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa azungumzia aina za watu wa peponi katika suratul Waqi'a alipotaja wasabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im, قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وين يتكوى كتك والي وطوى موانزو سوالي وتكوى كتدراج زجيو كما مفانو كتك هو أمم صحابة نوالي ولي وفواتك وهم نواتشاتش كتك والي وتكوى كأبادين يتفك دراج يزي وتشاتش. Lakini alipozungumza wa ashabu liyamini, ma ashabu liyamini, akataja thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Kwa daraja za pepo ziko namna hii, kila watu wakipanda juu katika daraja za pepo wazidi kuwa wachache mpaka itafikia daraja ambayo hakuna isipokuwa mtu mmoja peke yake, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumuombea katika baada ya adhana, ati Muhammadan alwasila walfadila. Hii wasila tunamuombea mtume wetu sallam, ndiyo hiyo daraja fil janna, a'la daraja fil janna. Na mtume sallam akasema atakayeniombea hii wasila halat lahu shafaati, tupata shafaa mtume Muhammad. Na hapa kuna faida nzuri sana ichukue. Mtume sallam atuelekeza sisi tufanye nini? Tumuombe. Wasalu Allah liya alwasila. Na yule anayeombewa haombwi. Anayeombewa haombwi. Ikiwa mtume sallam atuelekeza sisi tumuombe wasila, bimaana haifai sisi kumuomba mtume sallam, bali tumuombe nani? Yule aliyetuelekeza kwake tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Na wala hili halishukishi daraja ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali atabakia katika daraja kubwa aliyomweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hala bab قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء, amewaamrisha waja wake kwa ujumla kumwomba. Wa dhamina subhanahu wa ta'ala lahum al-ijaba, fa Allah akatoa dhamana, guarantee kuwa atawaitikia maombi yao, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل ويستجيب له دعاءه. نتوم صلى الله عليه وسلم مرة نيجي أكيمومب الله سبحانه وتعالى, أن الله سبحانه وتعالى في تكية دعائك, كما دعا على المشركين في قريش لأن ينزل عليهم سنين القحط. Mtume sallam aliwaapiza makuraishi na kumuomba Allah awape ukame, wakapata ukame mpaka wakamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam awaombee Allah awaondolee. Mustajaba subhanahu wa ta'ala liduaihi aidan indama daa ala sanadidi lkufri fakutilu yawma badrin. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika aliwaapiza wale magwiji katika Makuraishi walikuwa katika kufuru, kina Abu Jahl na wengineo, akawaapiza na kuombea Allah akawaangamiza katika vita vya Badr. na hili aliliomba tangu alipokuwa Maka. Abu Jahl alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwekea utumbo wa ngamia wakati anasujudu Mtume sallallahu kisha makoreishi wakakaa wacheka kwa furaha namna walivyomudhi Mtume haikiwa matumbo baina ya mabega yake anasujudu mpaka aje Fatima radhiallahu anha amuondolee. Mtume sallallahu akawaangalia wacheka, sema Allahumma alayka bi fulan, Allahumma alayka bi fulan fulan fulan. Wale makuraishi walihisi kuwa hii dua aliyotuombea Mtume sallallahu itatupata, lakini lini? Allahu a'lam, sababu wamdhulumu Mtume sallallahu. Siku ya vita vya Badra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa apanga jeshi lake akawa na kijiti achora kwenye ardhi kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadha masra'u fulan wa hadha masra'u fulan, hapa ataanguka mtu fulani atakufia hapa na hapa atakufia fulani na hapa atakufia fulani. Fawaqa'a kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wakaangamizwa kwa namna hiyo, akiwemo mkubwa wa waliomkufuru Mtume sallama katika huu umma, Abu Jahl aliuawa katika vita, katika dua ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemkubalia na sehemu nyinginezo nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimkubalia maombi yake Mtume sallama. Wa fi hadha alhadith يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، أي أن لكل نبي عند الله من رفيع الدرجة وكرامة المنزلة أن يجعل له أن يدعوه فيما أحب من الأمور ويبلغه أمنيته. كلام تومي كتكم تومي والله ana daraja kubwa mbele ya Allah na karama na manzila. Allah akamjalia ana dua ambayo akiomba atampa, akiomba ile dua atampa yale malengo anayoyataka. Kwa hiyo hii ni dua special ambayo akiomba hamna shaka kwa ile dua Allah atampa. Omba kile unachotaka. فيدعو في ذلك وهو عالم بإجابة الله له. كيف أومب أكي وأجيوك والله سبحانه وتعالى أتمويتكي مومياك واكو كتك متومي والله أمبو دعاياو إلي كوني كوا بيزا يمازاو. نوح عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى اسمه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قال إني مغلوب فانتصر. يا رب مين نشينوا لنصوره. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ودعاء نوح أكوان بيه كما يقول في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين dayara, usibakishi hata mmoja katika makafiri, waangamize wote. Allah akawaangamiza wote, hawakubaki isipokuwa wale waliomwamini Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa kila mtume aliomba maombi yake. Fadakhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi abihi wa ummi hadhihi ad-da'wa allati yatayaqqanu ijabataha ila yawm al-qiyamah. Angalia Mtume sallam, yeye dua yake akaiwacha, akaiweka dua yake kando, ambao anayakini kuwa Allah atamuitikia, akaiweka mpaka siku ya kiyama. Kwa nini? Qala wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Mtume sallama akaiweka dua yake, wa athara ummatahu bima khassahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi min ijabati da'wati wa bishafa'ati lahum. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapendelea umma wake, Mtume sallam akapendelea umma wake katika dua ambayo Allah amemhusisha nayo yeye, akaifanya ndiyo shafa'a atakayoombea umma wake. Walam yaj'al dhalika fi khassati nafsihi wa ahli baitihi, ilikuwa iwaweza hii dua kujiombea yeye peke yake na watu wa nyumba yake. Fajazahu Allahu an ummatihi afdhal jazaa, Allah amlipe kila la kheri mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi atyab as-salah. Fahuwa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Huyu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na hivi ndivyo alivyokuwa akijali umma wake. Dua amepewa ameiwacha kwa ajili ya umma wake siku ya kiyama watakapokuwa wahitaji zaidi, ili awaombe shafa'a. Wakati mwingine ukisoma maneno haya subhanallah washangazwa. Leo aweza kuja Muislamu akaambiwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha akakataa maneno haya. Huyu ambaye alikuwa na huruma juu yako wewe kiasi hiki, waambiwa qala Allah qala Rasulu, wafanya inadi wewe, wewe utamlipa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waweza vipi kumlipa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani lau kama utaangalia hili peke yake ufahamu namna gani alikuwa na huruma Mtume sallam kwa umma wake. Akasema fahiya nailatun insha Allah, shafa'a hiyo itampata insha Allah man mata min ummati, yoyote atakayekufa katika umma wangu, la yushriku billahi shay'a, ambaye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa sharti ya wewe kupata shafa'a ya Mtume sallam ni mpaka uwe katika watu wa nini, tauhid, ni mpaka ujiepushe na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio utapata shafa'a ya Mtume sallam. Kwa ikiwa kuna jambo kubwa adhimu ambalo Muislamu atakikana alifahamu, basi ni aijue tauhid, ndio msingi wa kila khairi. Na ikiwa kuna jambo la shari ambalo atakikana Muislamu kulifahamu ili ajiepushe nalo, ni aijue shirki ni kitu gani, ili asiingie kabisa katika shirki. Kwa hiyo waitaka shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isome tauhid kuifuata, isome shirki ujiepushe kutokana na ushirki. Leo unaweza kumwona mtu aitaka shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukimwangalia matendo yake anayoyafanya yampeleka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wengine wafikia hali wamwambia ya Rasulullah as'aluka shafa'ataka yawm al-qiyamah, amuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam shafa'a, wakati yasoma katika Qur'an qul lillahi shafa'atu jami'a, qul lillahi shafa'atu, wataka shafa'a Mtume sallallahu alayhi wasallam, muombe Allah amjalie Mtume sallallahu alayhi wasallam akuombe wewe shafa'a, si kumuomba shafa'a Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya walikuwa wakiyafanya washirikina wa Quraysh, wanapoulizwa wale wanaowaomba pasi na Allah, qalu haulai shufa'auna inda Allah, ndio wakiwaomba. Lakini shafa'a inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na shafa'a ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam haiwezi kuwa mpaka atakapopewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka idhni ya Allah, si kuomba tu shafa'a, la, kwa idhni. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Subhanallah. Mtu aitaka shafa'a kwa shirk, wakati amsia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Kabisa. Hukumshirikisha na Allah chochote. basi wewe ndio utakayepata shafaa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo, ukawa mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, utaingia katika aya la tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, hakuna shafa'a itakayomfaa mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada, na Allah haridhi isipokuwa kwa watu wa tauhid. Ndio shafa'a ikubaliwe, kuombewe shafa'a. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.